محمد. امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کی لکھی ہوئی مناجات چند اشعار پیش کر رہا ہوں. اب تمام اسلامی بھائی مل کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. ربنا ربنا واغفر لنا ربنا ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا واغفر لنا. يا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. ہر خطا تو در گزر کر دیکھ تو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر دیکھ تو مجبور کی. یا مغفرت کر یا مغفرت کر دیکھ تو مجبور کی. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا الہی گرد پوری از پائے غوث و رضا. یا الہی گرد پوری از پائے غوث و رضا. مجبور کی. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی. یا خدا پوری تمنا ہو بقیع پاک کی. از پائے حسنین و حیدر از پائے حسنین و حیدر دیکھ تو مجبور کی. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. قبلہ امیر اہل سنت نے یہ جو دعا تحریر فرمائی ہے بہت پیاری دعا ہے. تمام اسلامی بھائی اس دعا میں شامل ہو جائیں, کوئی بھی لب خاموش نہ رہے, مل کر اس دعا میں شامل ہو جائیں. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا. مولا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا. مجبور کی. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے. آپ کے قدموں میں گر کر موت کی آب و صفا. آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا وہ سما آرزو کب آئے گی پر آرزو کب آئے گی پر بے قصوں مجبور کی یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے نام آتار میں ہم نام آتار میں اس نے عمل کو نہیں نام بدکار میں اس نے عمل کو نہیں لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر بے تو مجبور کی یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مجھے بخش دے مولا بخش دے مولا بخش دے مولا بخش دے مولا بخش دے مولا بخش دے مجھے بخش دے یا رب تو رب رحمان ہے مجھے بخش دے مجھے بخش دے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غسار شفیع روزے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ایک بار بیمار ہو گئے تو امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدنا فدا رضی اللہ تعالی عنہما نے ان شہزادوں رضی اللہ تعالی عنہما کی صحت یابی کے لیے تین روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالی نے دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالی عنہما کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ تین روزے رکھ لیے گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تین سا جو لائے، ایک ایک سا یعنی تقریباً چار کلو سو گرام تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا. تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے, کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید نے اپنے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی کے گھرانے کے اس ایمان افروز ایثار کو پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 میں اس طرح ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز الایمان, کے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو, ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ عز و جل کے لیے کھانا دیتے ہیں, تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے. سبحان اللہ. اس ایمان افروز حکایت میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کے جذبہ ایثار کا کیا خوب اظہار ہے. واقعی تین دن تک صرف پانی پی کر روزہ رکھ لینا کوئی معمولی بات نہیں. ہم اگر ایک روزہ رکھیں تو افطار میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت, کباب, سموسے, میٹھے میٹھے پھل, گرما گرم بریانی اور نہ جانے کیا کیا چاہیے. اس قدر تنگ دستی کے عالم میں اتنا شاندار ایثار انہی کا حصہ تھا. ایثار کی ایک فضیلت جو روزہ داروں کے گزشتہ جمیر علیہ سنت نے یہ باب باندھا ہے, اس میں بھی بیان فرمائی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے. اے کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے, بالخصوص قربانی کے ایام ہیں. اب وہ آنے والے دن ہیں کہ جس میں ہمارے ہاں قربانی کا جانور کٹے گا. اب ظاہر قربانی کا گوشت یہ غریبوں کو بھی دیا جاتا ہے, مسکینوں کو بھی دیا جاتا ہے, رشتہ داروں کو بھی دیا جاتا ہے, پڑوسیوں کو بھی دیا جاتا ہے. تو اس پر بھی ہم اپنا غور کر لیں کہ ہم مطلب اس میں اپنا قلب جو ہے وہ کتنا وسیع پاتے ہیں. اگر تنگی ہو تو ایثار کی اس فضیلت کو توجہ میں رکھیے گا. انشاءاللہ صدقہ خیرات کرنے کا, اپنا مال راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا مدنی ذہن ملے گا کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے یہ سلسلہ مناجات افطار, آج تو ایسا موقع ہے کہ لاکھوں لاکھ حاجی اس وقت عرفات کے میدان میں جمع ہیں اور کیا خوب منظر ہے کہ ہر طرف ایک ہی لباس میں, چاہے وہ امیر ہے, غریب ہے, فقیر ہے, بادشاہ ہے, سیٹھ ہے, ملازم ہے, سب کا ایک ہی لباس ہے اور ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, ذکر و اذکار کا وقت گزارا جا رہا ہے. اور ہاں ہاں, یہ آپ کے مدنی چینل کی برکتیں وہاں بھی لوٹ رہے ہیں. یہاں مدنی چینل مینا میں بھی دیکھا جاتا ہے, مینا میں بھی الحمدللہ اسلام بھائی کچھ ذریعے اختیار کر کے وہاں پر بھی اس طرح کے اجتماعات میں اور سلسلوں میں شریک ہوتے ہیں. تو حاجی آج برکتیں لوٹ رہے ہیں, گناہوں سے پاک ہو رہے ہیں اور وہاں سے الحمدللہ کئی اسلامی بھائی نے میسیجز بھیجے ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والے, قربانی کی کھالے جمع کرنے والے, قربانی کی کھالے دینے والے, جو دیں گے دعوت اسلامی کو قربانی کی کھالے, جو دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالے جمع کریں گے, الحمدللہ ان کے لیے طواف کیے جا رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ یہ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں, یہ تیرے دین کی اشاعت میں تعاون کرتے ہیں, تو ان کو خیر و برکت اور بھلائیاں نصیب فرما. تو نیت کر لیں اگر جنہوں نے نہیں کی کہ نہ صرف ہم اپنے یہاں کے قربانی کی جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیں گے بلکہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے لیے بھرپور کھالیں جمع بھی کریں گے. اور ذہن نصیب آج سے 8 ذی‌الحجہ یہاں پر پاکستان میں, تو 9 ذی‌الحجہ کا روزہ بھی, کیونکہ آج بے شمار عاشقان رسول نے روزہ رکھا ہوگا, کل 9 ذی‌الحجہ ہے پاکستان میں, اور یہ عرفہ کا دن کہلاتا ہے, یعنی آج عرب شریف میں 9 ہے, یہاں کل ہوگی, تو عرفہ کا روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لیں. کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجت الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجت الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. مگر جو حاجی ہوتے ہیں, جو حج کرنے گئے, انہیں عرفات کا روزہ رکھنے کی احادیث مبارکہ میں ممانعت بھی ہے. تو بہرحال ہم یاد منا لیں گے انشاءاللہ, عرفہ کا روزہ رکھنے کی نیت کر لیں تمام اس ٹائم میں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ جن جن سے ممکن ہو, کو شرعی عذر نہ بنتا ہو, تو یہ برکتیں حاصل کرے. اور یہ دعوت اسلامی, یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو نہ صرف ہمیں فرائض کی ادائیگی کا درس دیتا ہے بلکہ نوافل اور سنتیں وغیرہ ادا کرنے میں بھی ہماری معاونت کرتا ہے, کیونکہ ہمیں تو ان فضیلتوں کو علم ہی نہیں تھا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ علم بھی حاصل ہوا, تو نہ صرف عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت پہنچائیں گے انشاءاللہ. جو آپ کی دعوت پر لبیک کہیں گے, عمل کریں گے, آپ کا بھی ثواب اور بڑھتا جائے گا, ورنہ کم از کم ثواب پہنچانے کا تو ثواب مل ہی جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلاۃً و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آئیے میری شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مناجات پر مشتمل کلام تمام اسلامی بھائی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل کر گناہوں سے بچنے کی مل کر التجا کرتے ہیں. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھوڑا یا الہی, خطا خصلت بنایا الہی, مجھے ایک خصلت بنایا الہی, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, مولا میری بخش دے ہے بتایا الہی, میری بخش دے ہے بتایا الہی, غم دردِ مدینہ عطا یا الہی, دردِ مدینہ عطا یا الہی, میں عشقِ نبی ہمیشہ میں عشق نبی میں رہوں گم ہمیشہ تو دیوانا ایسا بنایا الہی تو دیوانا ایسا بنایا الہی مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی مدینے کی مستی رہے مجھ پہ چھائی صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی صدا یا الہی دکھا طرف تو حرم کی فضا حرم کی فضائیں تم کا مدینہ دکھایا الہی تم کا مدینہ دکھایا الہی مسلمان عطا سے مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر حاتمایا الہی ہو ایمان پر اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج عرفات کے میدان میں جو لاکھوں لاکھ حجاج کرام جمع ہیں کتنے خوش نصیب ہیں کہ بعض روایات کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور پھر یہی نہیں بندہ توبہ کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ پھر بھی اس کے سر رہتا ہے حاجی کتنا خوش نصیب ہے کہ آج وقوف عرفات کے بعد وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے جہاں رات قیام ہوگا اور اس وقوف مزدلفہ کی یہ برکت انہیں نصیب ہوگی کہ وقوف مزدلفہ کی برکت سے حقوق العباد معاف کرائے جائیں گے اس کا وعدہ کیا گیا ہے تو گویا حاجی کتنا خوش نصیب ہے اے اللہ ان لاکھوں حجاج کرام میں جو تیرا سب سے مقبول حاجی ہے مولا جیتے جی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا کر دے مولا ان حجاج کرام کے صدقے ہمیں بھی میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ عرفات کے میدان کی حاضری نصیب کر دے یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش ایک بار دار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. تو کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم بھی احرام کی حالت میں ہوں گے, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی, منا میں قیام ہوا ہوگا, پھر وہی قافلہ مرشد کے پیچھے پیچھے عرفات کو روانہ ہوا ہوگا. عرفات میں قیام, عصر و مغرب کے درمیان دعائیں مناجات, پھر مزدلفہ کو روانگی, مغرب اور عشاء کی ادائیگی, پھر جمرات کو حاضری, قربانی, طواف زیارہ. اے اللہ جلد از جلد ہمیں بھی میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ حج کی سعادت عطا کر دے. آمین. اور کتنا کتنے زندگی کے وہ حسین ایام ہوں گے جب مرشد کے ساتھ میٹھے مدینے کی حاضری ہوگی. ہاں, مدینے کی گلیوں میں مرشد کے ساتھ چلنا پھرنا نصیب ہوگا, مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوں گے, اور وہ منظر بھی کیا خوب منظر ہوگا جب مرشد ہمیں اپنی آنکھوں سے سبز سبز گنبد کا کی زیارت کرا رہے ہوں گے. اے اللہ, جیتے جی پھر ہمیں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب, معاف فضل و کرم سے ہر خطا یا رب, ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب, ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب, یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب ہو مغفرت امراض سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض یا رب ہمیں شہادت بھلائی کے واسطے سے مجھے صدا یا رب بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب کہیں کا آہ گناہ ہونے اب نہیں Yeah.